चुनरी सरक जाती है। ऐसे तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद आती है, जैसे जान मेरी जाती है, जैसे जान मेरी जाती है। दिल मेरा मचल जाता है, सीने से निकल जाता है, ऐसे तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद आती है। आती है, ऐसे तेरी याद आती है। वो गीत के फूल वो जाम लेके आ, प्यार के वो सुबह शाम लेके, कभी चुप रह के कभी गम सह के, तुझको मेरी प्रीत बुलाती है, बन के जुदाई मिलन जलता है, बन के जुदाई मिलन जलता है, अंग अंग मेरा सजन जलता है, सावन की रात में बदन जलता है, तेरी याद आती है, ऐसे तेरी याद आती है, जैसे जान मेरी जाती है, जैसे जान मेरी जाती है। मेरी चूड़ी खलक जाती है, मेरी चुनरी सरक जाती है, दिल मेरा मचल जाता है, सीने से निकल जाता है। ऐसी तेरी आँख आती है, ऐसी तेरी आँख आती है।